साधना मनुष्य के मन का एक अद्भुत नियम है। उस नियम को न समझने के कारण मनुष्य का आज तक अत्यंत परेशान है। वो नियम यह है कि मन को जिस ओर जाने से रोको, मन उसी ओर जाना शुरू हो जाए। मन को जिस बात का निषेध करो, मन उसी बात में आकर्षण नहीं हो पाता। मन को जिस बात के लिए लड़ो, मन उसी बात पर हारने को मजबूर हो जाता। मन को जगत में उनके कल्याण का मान इस निरंतर पर समझना जरूरी है। शायद अपने पत्नी के साथ एक दिन मजदूरों के बगीचे में घूमने गया। छोटा बेटा उसके साथ वे दोनों बगीचे में देर तक घूम कर बातचीत करते रहे और वो बगीचा बंद होने का समय आ गया तो दोनों दरवाजे पर आए। तब उन्हें ख्याल आया कि उनका बेटा बहुत देर से उनके साथ नहीं। शायद की पत्नी को घबरा दी, द्वार बंद हो रहा था, मालूम दरवाजे बंद कर रहे थे, बड़ा बगीचा था, बेटा कहाँ है। वो भगवान समझ लीजिए मैं कहा खोजे प्राय मेरा पहले उससे एक बात पूछो। तुमने अपने बेटे को कहीं जाने का मना तो नहीं किया? अगर मैंने किया था तेरे बेटे में थोड़ी भी बुद्धि है तो सौ तुम्हारा अपने मौके पर मैं जरूर होना चाहिए जब मना किया जाए। उसकी पकड़ने का मैंने कहा था फायदा से मर जाए प्राय मेरा समय। अगर वो बेटा के आप बुद्धि ही हो तो हर कभी भी हो सकता है। उसकी पत्नी है उसके पत्नी कैसी जानते हैं कि प्रायर में कहा कि मन का सीधा तो नियम जाए जानते हैं मना कर मन जरूर चला जाए। और तेरा बेटा मन में चला गया सारे मनुष्य का काम करेंगे जो मनुष्य को जाने से मना किया गया। तो इस छोटे से सूत्र को अब तक नहीं समझा जा सका। और दुनिया में जो लोगों को हम भला आदमी रहते हैं, सज्जन कहते हैं, साधु संत कहते हैं, यही लोग मनुष्य को बुराई में धकेलने का कारण बने हुए ये भी नहीं समझा जा सका। जिनको हमने मार लिया है वे भी मनुष्य की हित आत्मा को देकर नहीं उपयोग करते हैं। इस बात को नहीं समझा जा सका। इस बात को समझना अत्यंत उपाय। अगर आपके पैरों के बाहर एक पट्टी लगा दी जाए जिस पर निकारों की भीतर झांकना मिले तो आप समझते हैं लगाकर ऐसे समय में आपको मिल जाएंगे कि बिना पट्टी मदद है सकते हैं। कुछ समय आदमी मिल सकते हैं जो दूसरी तरफ आंख करके मिल रहे हैं लेकिन आंख दूसरी तरफ होगी मन शक्ति की तरफ ही होगा। सीधी आंखों से भी चीजें मदद देखी जाती है, दूसरी आंखों से भी चीजें देखी जाती है और सीधी आंखों से देखे जाने पर कुछ चीजों से मुक्ति हो जाती है, तीखी आंखों से देखे जाने पर चीजें बहुत पीछा करती है, उसे मुक्त होना सुंदर होता है। कुछ लोग हो सकता है पैसे कारण की कोई और जन मैं शक्ति देख रहा हूं क्योंकि हमारा समय और सज्जनता दूसरों से बेहतर ही समझे रिस्पेक्टेबिलिटी को ज्यादा होने हो। दूसरे लोग रह रहे हैं कि सज्जन आज में शक्ति के पीछे जमाकार जहां बताए कि घर में मिले हैं इस जगह से कुछ लोग बिना घर से निकल रहे हैं लेकिन वे बड़ी मुश्किल में कर रहे हैं। दुकान पर पहुंच रहे हैं हमारे काम करेंगे दफ्तर में पहुंच रहे हैं लेकिन मन घूमकर एक शक्ति के आसपास की चक्कर काटता है तो दिन मुश्किल बन रहा है। दस दिन मुश्किल बन रहा है मैं शक्ति डाले गुलामी लगेगी कि आए लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ और भी जरूरी लोग से रात सपने में एक शक्ति के पास जरूर आएंगे, आने भी पड़ेगा। मन के कुछ शाश्वत नियम है, मन को जो जिन बातों से रोका गया है मनुष्य उन्हीं बातों में गिर गया है। और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य की ऊपर हुआ है वो हुआ है स्वच्छ के संबंध में। स्वच्छ के संबंध में मनुष्य के मन में इतने मूल्या भरी गई है, उस शक्ति को इतने गौर दिखा गया है कि मत भोग लो कि सारे मनुष्य का उसी शक्ति में झांकती है और नष्ट हो जाती है। स्वच्छ के ऊपर इतने तेज इतने रोग, स्वच्छ के संबंध में इतने अंदर, स्वच्छ के संबंध में इतने गरीब प्रचार किया गया है अपने दर्शन में कि मनुष्य के मन में स्वच्छ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचा। मनुष्य को सचिव बनाने में, मनुष्य को कम बनाने में साधना संभव का जरूरत है। और जिस दिन मनुष्य जारी कर देगी साधु सुनकर की लंबी कपा कितने बड़ी आसानी से भोग रहा जीवन जिसका कोई विचार नहीं होगी। ये अपराध है मनुष्य को सेक्सुअल बनाने का। सेक्स तो स्वाभाविक चीज है, सेक्सुअलिटी मनुष्य की चिंता है, कानून के स्वाभाविक है, सारे रत्नों में काम है, लेकिन कानून का सिर्फ मनुष्य में ये मनुष्य में सामरसता करके पैदा हो गई। ये सामरसता पैदा की गई है, ये सामरसता मन के नियमों को मुक्त मन में पैदा हो गई है। मनुष्य को धोखा गया है, वर्जित किया गया है, इनकार किया गया है। जिस चीज को हम वर्जित करते हैं, इनकार करते हैं, विरोध करते हैं, अंडा करते हैं, हमें पता नहीं हम उसको रक्त पैदा करते हैं। रक्त पैदा करने की तरकीब यही है, एक फिल्म को सत्तर गुण को सिर्फ वर्जितता के लिए सिर्फ उनके लिए उनको 18 वर्ष के ऊपर 18 दिन के छोटे बच्चे नक्शे लगा कर उसके लिए पत्री को सकती है। एक पत्री कह सकती है बार नाम पूरी सिर्फ पुरुषों के लिए पत्रिका को चला है स्त्रियों को जरूरी बन जाता। जिस पत्रिका को लिखा है सिर्फ पुरुषों के लिए उसके स्त्रियों का रूप मुझे इंदार दिलाता है, आमंत्रण देता है। सेक्स के संबंध में मनुष्य का सिर्फ बिल्कुल परवर्ती विकृत हो गया है। और विकृत हो जाने का कारण क्या है? कारण है सेक्स के संबंध में उठाई गई दीवार, सेक्स के संबंध में आत्मा को अज्ञान में रखने की चेष्टा, सेक्स के संबंध में प्रथम दिन से ही भयभीत करने की कोशिश। लेकिन बाप अपने बेटे को सेक्स के संबंध में कुछ करता है, लेकिन माँ अपने बेटे को सेक्स के संबंध में कुछ करती है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को सेक्स के संबंध में कुछ करता है। और अगर बच्चे पूछे तो सब का दंगा हो जाता है, विचित्र होकर मिला के पूछने के लिए बच्चों की जिज्ञासा को विकृतियों का तो ऐसे बच्चे पूछते हैं और एक दिन करते हैं और गलत आपसे एक दिन करते हैं और गलत गलत गोलदारी एक दिन करते और उन्हें गलत गलत की गोलदारियों में जिंदगी भर जीते। लेकिन सबसे कमजोर में सब तरफ एक बहुत बड़ा विचारक और लेखक अनाचल काम मन को ज्यादा कर रहा है। एक मित्र से मिल गया था और हमारे से कुछ लोग हमारे तो मेरे जीवन की अंतिम घड़ी निकल रही है। जब से पूछता हूँ जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण तुम्हें क्या पाया, उन्होंने मेरा सबसे ज्यादा महत्व उन्हें बात आ जाओ काम नहीं कर सकता। तो आदमी बात कर पाया हमारे के पास काम कर लिया, लेकिन हमारे लोगों ने काम के पास एक कर लिया बुरा रखने सत्य का होते तो नहीं कुछ कह दिया। जिन्होंने वही कर दिया जिसको समझा है उसको बोलना बदल जाता है, जिसको समझा कोई ज्ञान होता है चुप हो गए। लेकिन उनके धोने में कोई तत्व बदल नहीं जाते, चुप होने के तत्व अंधेरे में हो जाते, और जो लोग जितने संवेदन हो गए उतने कमजोर कर जाते। सबसे होने चाहिए प्रकाश, सबसे होने चाहिए ज्ञान। मनुष्य को प्रमुख बनने की जो रोजगार की है वो ये है कि काम को सच को मनुष्य को जानने न होने को, उसे जानने न हो। आदमी नहीं जानता था तो भी अंधेरे में काम उसके काम को देखता है। और दूसरी तकलीफ यह है कि काम प्राणों को घेरे के दबाव उसका प्रमुख कर उसका फर्क करो। सारी दुनिया में सफर को नहीं की है, सारी दुनिया में गर्म करने वाली नीति है, इसलिए कौन ने उसको मेरे को नहीं बताया। पश्चिम में एक संस्कृति का जारी है, पहले एक संस्कृति को कहता है संस्कृत कल्चर, पहले संस्कृति पश्चिम में संस्कृति है, केंद्रित संस्कृति है, देश संस्कृति है। हमारे गुरु बड़े खुश होने के बाद जाएंगे कि सारे की पश्चिम की संस्कृति को केंद्रित करता है, और अपने मन में सोचेंगे कि शायद हमारी संस्कृति इंद्रियों के ऊपर, हमारी संस्कृति भी इंद्रियों के ऊपर नहीं, सब थोड़ा सा है। सारे जी को साफ करने वाला वो पश्चिम की संस्कृति को कहता है सूरज, और मैं सूरज की संस्कृति कहता हूँ भूतों को। पश्चिम की संस्कृति है केंद्रित, और सूरज की संस्कृति है शासन भी, भीतर केंद्रिकता है और ऊपर से शासन है केंद्रिकता का उल्टा। भीतर भोग है, भीतर स्वस्थ है, ऊपर ब्रह्मचर्य की बातें हैं और संयमी जीवन में इस तरह की बातें, भीतर सही है पश्चिम में ऊपर से होता। और मेरा मानना है अन्य जिस व्यक्ति को किसी के रूप में मिले उसे मुक्त हो भी सकता है, क्योंकि इंद्रियों के प्रतीत होने के बाद इंद्रियों के भीतर रहने का कोई भी कारण नहीं रह रहा है। लेकिन शासन भी आदमी सभी इंद्रियों से मुक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन के आदमी में ऐसे देर क्या करने लग जाता है, खुद को देखा करने से तो खुद को धोखा देने के बाद को नहीं लगता है। ये ख्याल है दूसरा अगर आपको धोखा दे रहा है तो आप सोने के व्यक्ति में धोखे को पहचान जाएंगे, क्योंकि दूसरा धोखा देगा। लेकिन अगर आप खुद अपने को धोखा देने में लग गए तो इस जगत में कुछ पहचान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद ही धोखा देंगे दूसरा व्यक्ति मिलेंगे। दासन के आदमी मनुष्य जाति का सबसे विकल्प रूप है, लेकिन बने करने वाली मूर्ति दासन की आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान देती है। दासन की आदमी का क्या मतलब, दासन की आदमी का मतलब है कि भीतर में तो पैर है, लेकिन उस भीतर को कोई दबाया गया है, सत्रह किया गया है, दासन में भी पैर है। वो जवान आदमी उसके जिंदगी के दिखाने के रास्ते और जीने के रास्ते और वो करता है रास्ते को बताता है रास्ते को, उसके मकान के सामने के दरवाजे दूसरे में उसके मकान में पीछे के भी दरवाजे मेरे सुने में कि मंदिर में सचपुर का इमारत चल रहा है। उस नाटक को लाख लोग देख रहे सारे गांव में उसी नाटक की चर्चा की। तो गांव के लोग जो आज विशक सदस्य का विशक्त करा आदमी था उसके पास विचार सदस्य आया कि क्यों उसके अगर नाटक को भी देखा नहीं है आदमी लाख कर जाए कि आदमी की हिफाजगी आखिर आदमी है, लेकिन लाभ दिखाई नहीं सकता था आदमी की नाटक देखने की भक्ति को पिताजी को समझा था कि नाटक मर जाने का रास्ता है। तो पार्टी चिल्ला के कहता कि नरक में चलो गए नाटक में लगते हो चार करो नाटक में पूरी जिंदगी नाटक है ऐसे नाटक देख लो, लेकिन लोग कैसे आरती करते हैं। लेकिन नाटक इतना बढ़िया है कि नरक चाहे चले जाए लेकिन नाटक देखें कार्य मन में बालिका पैदा होगी कि है होगी नाटक में जरूर बहुत खूबी होगी कि लोग मेरा देने को पाया लेकिन नाटक देखते हुए नहीं होता है। कितने से पार्टी चल रहा है नाटक लगता है, शीशे के दरवाजे से आ गई, मैं तो नाटक देख सकूं लेकिन मेरे मार्ग में देख सकूं। उस चंद्र के लड़के ने जो पत्र लिखा हुआ और कुछ था उसने लिखा कि मेरे नहीं उज्जवल पीछे दरवाजा है, हर नगर में जहां हम चंद्र ले जाते वहां पीछे भी दरवाजा रखना ही पड़ता है, क्योंकि सज्जन कभी सामने के दरवाजे से नहीं आते। और सज्जनों के लिए बिल्कुल सुविधा के काम हमारा क्या करते दरवाजा है, आपका स्वागत है, आप आइए। फिर क्रोध करके पीएस करके पीछे को लेकर अंदाज करेंगे, एक बार आपको सूचित कर दे दरवाजा तो है पीछे का, आप खुशी से आएंगे, कोई आपको नहीं देख सकेगा, लेकिन भगवान देख सकेगा कि नहीं, हम नहीं जानते। और ये भी हो सकता है कि भगवान न हो, और जहां तक पुरोहितों का संबंध है पुरोहित भरीभाव से जानते हुए कि भगवान नहीं है, और दुनिया में कोई भी जानता है कि भगवान है, कोई भी जान सकता है कि भगवान है, कोई भगवान के शक्ति की तरफ कभी उम्मीद नहीं है, उसे धंधे के प्रयोजन भगवान को कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो एक निर्देशा की हो सकता है कि आप जानते हैं कि भगवान है, तो भी एक आपको नहीं जान सकेगा, लेकिन आपको जानते हुए जरूर है कि पीछे के दरवाजे से आएंगे। परंतु वो प्रेरित देखने आया कि नहीं, वो जरूर आया होगा। ये पीछे का दरवाजा खोलता है आदमी या आदमी का पूंजी है या आदमी के पोखरे से, आदमी को सोने में स्वस्थ होना ठीक है, क्योंकि सोने में व्यक्ति किसको कभी हम ऊपर उठ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ में ऊपर ले जा सकती, लेकिन आपने का पाखंडी में जाइए बहुत विकृत चक्कर है, तो उसके ऊपर हम कभी नहीं उठ सकते। अभी हमारा देश है, इस देश में कितनी बातें करते हैं ब्रह्मचर्य की, लेकिन एक आदमी की खोपड़ी खोली जा सके तो स्वास्थ्य के बाहर कुछ भी नहीं है। 70-80 साल के गए आदमी को भी सच से मुक्ति नहीं होती, 80 साल का बड़ा आदमी भी अगर स्त्री को देखे तो उसकी आंखें उसके वस्त्रों के भीतर प्रवेश करती, ये क्या स्थिति है। साधु सन्यासियों की किताबें पढ़िए, उनके प्रवचन सुनिए, स्त्री को रक्त का द्वार हटाने के बाद में स्त्री के अंग अंग की जैसी नहीं करता है, ऐसे हम कोई धर्म का भी नहीं कर सकते। स्त्रियों के बच्चों का स्त्री का सच्चा विकास साधु सन्यासी रखते हैं, ये है अद्भुत है पूरा इसलिए, और स्त्री को लायक बताने का कारण भी कभी नहीं तो नहीं है कि भीतर स्त्री पर बड़ा क्रोध है और भीतर स्त्री पर बड़ी लड़ाई चल रही है और भीतर स्त्री पीछा कर रही है। सच बात यह है जो आदमी भी जीवन के तुरंत अच्छे से भागेगा जब तक तो उसका पीछा करेगा, अगर कोई स्त्री पुरुष से भागेगी तो जीवन है पुरुष उसका पीछा करे, अगर कोई पुरुष स्त्री से भागेगा तो जीवन भर स्त्री उसका पीछा करे। मैंने सुने कोरिया के पारावी नदी के पास एक सुंदर दो भिक्षु यात्रा कर रहे, एक बुरा भिक्षु उसके पीछे उसका एक जवान साथी, वो जैसे ही नदी के किनारे जाते पहाड़ी नदी है कई पार है, एक युवा लड़की उस किनारे पर खड़ी है शायद उसे भी नदी पार हो, लेकिन हर नदी में अनुदान नदी है शायद उतरने को दरवाती है और गर्मी में है सूर्य उतरने में है, बुरा भिक्षु आगे है उसके मन में एक क्षण काल आया, लड़की को हाथ का सहारा बेचक नदी पार करा लू, लेकिन 30 साल से उसने किसी स्त्री को नहीं किया। ये चार महीने आने से उसको हाथ का सहारा बेचक नदी पार कराया, जैसे उसके भीतर एक विस्फोट हो गया, जैसे 30 साल से दबी हुई सारी बातों रंगीन चित्रों में उसके सारे चित्र तक फैल गई, क्योंकि सारा चित्र एक रंगमंच हो गया, उस पर एक पहल करने लगी। वो भगवान ये क्या हुआ, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि कई मौके पर आपने भी बहुत बंद की होगी। आपसे इतनी इतनी सुंदर कभी नहीं होती, बंद होकर जितनी सुंदर हो जाती, क्योंकि खुली ओर से स्त्री हासिल करनी है, पुरुष हासिल करनी है। खुली ओर से स्त्री चलती हड्डी लोक लग जाती, आदमी की पुरुष भी होगी, लेकिन बंद और सरकाया स्वर्ण की हो जाती है, स्वप्न की हो जाती है, जीवन जीवन शुरू हो जाती है। स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है वैसा सुंदर कोई भी कभी नहीं है, क्योंकि स्वप्न में जो पाया है वो अंदर है। स्वप्न में मैंने पाया कहती में हो, गलती में हो, बीमार होती है। जिस स्त्री को कोई पुरुष प्रेम करने लगता है या कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करने लगती है, तब फिर वे अपने पुरुष और अपनी स्त्री में कह सकते फिर उनके भीतर जो स्वप्न निर्मित हो रहा है वही आरंभिक हो रहा है, वही स्वप्न में फल करने लगता है। सामने खड़ा होता है दुनिया की समझ में नहीं आता कि ये जमाई में लड़की के पीछे पागल तो हो गया, लड़की की कुछ साधारण में तुम्हारे लिए साधन है कि उस पर सपना लड़की का चला रहा है, उसे अपना सपना भी नहीं कर रहा है, लड़की की समझ नहीं करोगे। वो पूरा बच्चू बेटी और बेटिया मुश्किल में पड़ गया और पुरुषी सप्तम भी एक साहब था, एक माता था कि अगर जरूरत पड़ी तो आंख बंद कर ली। अब आंख बंद करने के बाद फिर कोई मकान नहीं बचता कि आप क्या करेंगे, क्योंकि कुछ चल रहा है तो देश के समझी में लगा गया है वो स्त्री की इच्छा कर रही, स्त्री जरूरत नहीं है अपने चुनाव, वो स्त्री की इच्छा नहीं कर रही, उस स्त्री को पता भी नहीं होगा कि ये भूल है उसके लिए तो कंट्रोल हो रहा है। लेकिन एक भीतर स्त्री चल गई है, वो दबाई हुई स्त्री जो थी दबा रही है तीस साल के लिए पूरे बैठने लग कर रखे वही उस लड़की का कामना होता है, वो लड़की से पूरे सुधार गई है भीतर की स्त्री चल गई है। पुरुष के चित्त में भीतर स्त्री है, स्त्री के चित्त में भीतर पुरुष है, कोई न पूरा पुरुष है न कोई पूरा स्त्री है। पुरुष का चेतन मन दोष है, अचेतन मन में स्त्री छिपी है। स्त्री का चेतन मन स्त्री का है, अचेतन मन दोष में पुरुष छिपा है। बाहर के पुरुष को देखकर जो स्त्री आकर्षित होती है तो उसके भीतर का पुरुष जग जाता है, वही पुरुष उसे बाहर दिखाई पड़ने लगता है। और इसलिए जब ज्यादा दिन उस पुरुष को पहुंच रहती है तो उसे फर्क दिखाई पड़ने लगते हैं, जो उसने समझाता है वही ये पुरुष को जरूर होता है और तब तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए जब तक प्रेम करता है तब तक ठीक है, जुड़ा हुआ है तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि वो जो भीतर का पुरुष था उसको देर लग शुरू हो गया, उसको तालमेल टूटने लगा, तब उसे पता चलता है कि मेरे आदमी मेरी आकांक्षा का आदमी नहीं था, मेरी मेरी आकांक्षा की स्त्री मुझे आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर जिसकी तलाश चल रही है। और अगर उस उमेर को किसी ने जोर से चढ़ा दिया तो वो उमेर जो किसी ने जोर नहीं रखी तो दबाने से और बेचारी हो जाती, इतनी बंद पकड़ देती है कि जिस दिन वो कूदती सारे चित्र विस्फोट हो जाता है, बुरा घबरा गया है किसी तरह मेरी बात करके भाग रहा है, लेकिन जितने जोर से भाग रहा है उतनी ही बगावत कर रही है, क्योंकि भाग रहा है बगावत के कारण जो से भाग रहा है वो तक कर रहे हैं। तभी उसने ख्याल आया कि मेरे पीछे जमान सौंपी भी आया है तो उसके दिमाग में भी यही गलत दया का ख्याल हो जाए तो मैं भी बहुत तक आ रही हूँ, बुढ़े पहले तक ख्याल आता है जमाने का तो कहीं उनसे भी गलती हो गई आ रही से हो गई, लेकिन आप जाओ गलती करने का होता है और आप गलती कर चुके हैं तो क्या करें उनको भी कर लेते, आप भी बिना गलती के नहीं रहे, आपके बाद में भी चाह रहा कि गलती ना हो, उनके बाद में भी चाह रहा कि गलती ना हो, उनको गलती होती है कभी के पीछे लोग कर देखा गलती कह रहे होती है, ये गए जिसकी गलती को कंधे पर बिठाए तो उसी का है इस तहत दे दी से छूने के ख्याल से जो मुसीबत कर रही थी तो कंधे में बिठाने को क्या नहीं हो रहा है, अभी अस्पताल में हो रहा है क्या हो रहा है। किसी को उपाय दिया तो अपने रास्ते पर चलता है, जो इन बातों के आश्रम के द्वार पर पहुंचे जो मिल तक बुरा बोला नहीं। भारी क्रोध है और क्रोध से बहुत शायद ईर्षा भी है, ईर्षा भी है जरूर, नहीं तो क्रोध भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना आप ईर्षा भी है उस लड़के को उस युवती को कमरे में बिठाए रखे हुए, असंभव है कि बूढ़े को ये ख्याल न आया है कि मैं भी कमरे पर बिठा सकता था, लेकिन चूक हो गई। फिर क्रोध भी है कि मैं किस भूल से बच गया जिसे तुमने भूल कर दी। फिर ये भी ख्याल है कि गलत हुआ है तो जाकर पीड़ित और खड़े होकर अपने हृदय दुखों का सुनो, मैं गुरु से जाकर बड़े तरह नहीं रह सकता हूं, तुमने लड़की को तुम्हें तक क्यों उठाया। उस युवक ने कहा लड़की संभाल वो बोले, बहुत देर की बात हो गई सर, अभी तुम क्या रोल है उन्होंने सोचो अभी जोड़ेंगे तुमने कर दिया लड़की को नदी के चलो बड़े तो लोग आप अभी भी जो रहे हैं क्या, और आपने तो कंप्यूटर लिया भी नहीं, कंप्यूटर दिनों में लिए भी ढोल हो सकता है, कंप्यूटर लेकर भी ढोल नहीं हो सकता है। और मेरा मन ये है कि जो कंप्यूटर लेने वो किसी दिन मुक्त भी हो सकता है, और जो कंप्यूटर लेने से बुक जाए वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता किसी दिन के लिए ऐसे नहीं है। आदमी के कमरे पर चल रहा है और आदमी के कमरे पर छा रहा है, और बच्चे बच्चे को हम सच सिखा रहे हैं, सेक्सुअलिटी सिखा रहे मान रहकर चुप रहकर इंकार करके हम बच्चों को सेक्स के मुक्त होने में सिखा रहे। जितना जन्मजनी के पास सिखाया गए बच्चे को कामों को जन्म करेंगे और खोज में पूरी तस्वीर पर आज हमारे तौर में जितने काम होता है निम्न करके की वैसे क्या प्रश्न पर कभी भी नहीं। आज हिंदुस्तान में स्त्री का पक्ष से निकलना मुश्किल, आज लड़की का फॉलो में पानी होना मुश्किल, कितने गाड़ियां रखते हैं उन्होंने भी कितने धक्के लगे कितने पत्थर फूट गए हैं, और मैं किसी से कह नहीं सकती क्योंकि स्पीकर चल रहा है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होने का कारण ये कमन, ये ऐसा होने का कारण सच के संबंध में अध्ययन, ये ऐसा होने का कारण है मनुष्य के मन को हम गलत ढंग से दबाने की चेष्टा दिखा रहे हैं, मनुष्य के मन को हम कहने नहीं दिखा रहे, और ज्ञान है जिस बात को आप भीतर दबा लेते हैं यहां भीतर दबा लें या कोई भी भीतर दबा लें वो कभी भी बात 24 घंटे भीतर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो 24 घंटे कोशिश करती है, हर रूप में कोशिश करती है, कविता लिखे हैं और वो जो दरारा निकल आया है 100 कविताओं में से 101 कविताएं सेक्स से संबंधित होती है, 100 किताबें पढ़ेंगे 100 रेडियो तीन से 101 सेक्स से संबंधित होती है, सुने लगेगी तो सेक्स होगा, तो सेक्स भी देखने का साधन भी देखने को सेक्स के संबंध का उपयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने और कई तरह से किताबें बेचने वाले को भी पुस्तक बेचने वाले को भी साइकिल बेचने वाले को भी मोटर बेचने वाले को भी तो लोग और खरीद करने नहीं करती, उसके बिना कुछ नहीं दिखता, लेकिन लोग आवेदन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भीतर से दबाया हुआ है हर दुकान का दबाए हुए के दबाव में अपनी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है, वो कौन सा सारे लोगों को नहीं खरीदता, आदमी और खरीदना चाहता है तो सारे लोगों को भी और बना करी और आपको विभाजित हो जाए तो साधन भी खरीद लो, साधन पीछे से बेचो और आगे से बेचो, सारी दुनिया में और बिक रही है किसके लोगों का और बिक रही, लेकिन मैं ये दिखाई नहीं देता कि चारों तरफ हर चीज क्यों सच्चे लेकर चली जाती, हर चीज हर चीज की सदन गुणवत्ता भीतर से सेक्स के सिंबल को क्यों जोड़ रही है, हम उसी सिंबल के बच्चे को आगे में क्यों जोड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है जीवन के हाथ दे रही है, जिन्हें सोचो कि तुमने ये दुनिया को बिगा दिया है, वो तुम्हें किसी को नहीं बिगाड़ सकती। लोग बिगड़े हुए हैं इसलिए बिगड़ी हुई तुम सकती है, किसी को बिगा सकती है क्या आगे बिल्कुल एक व्यक्ति बिल्कुल बुद्धि में बात करने के लिए नहीं जाते, गुरु जाए तो हम नहीं चलाते, अपनी सोच पर नहीं लगने चाहिए, अपनी सोच पर क्यों लगता है विवाद है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, अपनी सोच पर लगने की वजह से लोग नहीं जाते, लोग देखना चाहते हैं इसलिए अपनी सोच पर लगता है, अपनी सोचकर करने के साधु समय की भी और साधु समय की ज्यादा हमें एक साथ होता है, अगर उनको अपनी सोचकर व्यक्ति पकड़ने और उसे पूछे तो आप क्या देख रहे हो, वो कहीं भी घूम कर आप जन कर रहे हो ताकि लोगों को अपनी सोचकर समझ कर सके, जितनी समझ करेंगे उतना आपकी कम टाइम हो जाए, और जब मैं ये बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं कि शायद में सेक्स का प्रचार करते हैं हर मुश्किल होती मेरे द्वारा कितने सेक्स का कुछ मुश्किल क्योंकि मैं कहता हूँ कि सेक्स जितनी समझ लिया जाता है उसके ऊपर बाहर हो जाता है आपकी बिहार समझते हो किसी चीज से कभी बाहर नहीं होगा जिस चीज पर बाहर हो रहे हो उसको समझ ले लो जितने समझ बढ़ जाएगी उतने बाहर हो जाएंगे अंदर तुम्हें एकमात्र फ्रीडम है समझ एकमात्र स्वतंत्रता है तो दबाना और बंद रहोगे इसलिए ब्रह्मचारियों के पास जाके देखो और ब्रह्मचारियों की खोपड़ी अगर खोली जा सके तो बहुत हैरानी हो जाए उनके चित्त में जो चल रहा है वो बिल्कुल उठता वो एकदम पीड़ित और परेशान उनकी परेशानी नहीं समझ सकते आप ये काफी सन्यासियों को मिलते हैं जब वो सबके सामने मुझसे मिलते हैं एक तो बैठे मुझसे मिलने में बैठते लेकिन अगर कभी मुझसे मिलते हैं सबके सामने मिलते हैं कि आप लोग परमात्मा की बात करते हैं और अगर एकांत में मिलते हैं तो फौरन पूछते हैं इस सच के लिए क्या किया जाए बड़ी मुश्किल है पूछते हैं पूछते उनकी तकलीफ जिसको बताया है तो पीछा कर रहा है मैंने सुना एक मुसलमान फकीर है मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन साइंस को अपने घर बाहर निकला कई मित्रों से मिलने जा रहा तभी देखा कि घर का सवाल उसके बचपन का एक चौकी आ गया है चौकी को नीचे उतार के गले मिला 20 साल बाद मित्र मिला है बहुत प्यारा मित्र बहुत प्यारा मित्र मित्र सरकार ने आधा घर के जन्म रुको जब की बात है कि तुम रहने आए हो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है तीन जगह तुम जाने के लिए वचन दे दिया है लोगों को मजबूर से अभी बैठा हो मित्रों का 20 वर्ष बाद मिले मेरे छोड़ने का अध्ययन अच्छा ये कि मैं तुम्हारे पास चला चलू फिर मैं कपड़े मेरे सब गंदे रहते हैं आपके भी दिल से तुम्हारे पास अगर अच्छे कपड़े हो तो दे दो फकीर मेरा उसके तरह किसी सम्राट में कपड़े देखते तो सुंदर कोट था तबीर की जूते थे मेरा सम्मान करता था सब कभी पहले नहीं था सोचा था किसी मौके को पहले या लेकिन कभी उम्र को बिताया या अपने पीने की कपड़े पहनने की मित्र का टाइम है तो एक क्षण को खुशी या लेकिन दूसरे क्षण ईद का के बाद मित्र टाइम को एकदम सम्राट मालूम पड़ने लगा उसके सामने उसको दिन के कई गरीब लोग मेरा दिखाई पड़ने लगा मेरी इच्छा पकड़ी कि मेरी कपड़े में मैं अभी उसको जो शानदार मालूम कर रही रस्ते में लोग उनकी तरफ देख रहे और आज मैं किसी की आकांक्षा है कि लोग उसकी तरफ देख रहे और कोई आकांक्षा नहीं इसकी तरफ लोग देखेंगे जिसके कपड़े में कपड़े में मेरे तक कोई नहीं देखे दुख में मेरे व्यक्ति व्यक्ति में कपड़े होकर लेकिन जो अपने मन को समझाया जैसा कि मन की आदत पर मन हमेशा बंद करता है भीतर एक बात पक्ष में करता है दूसरी पक्ष में करता है मन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में है मन में एक कॉन्फ्लिक्ट मन जन्म का भी मन है वह हमेशा दो विकल्प तोड़ देता है एक मन हम लगा कि गलती की दूसरे में चल रहा क्या पागल लगे तुम्हारा बचपन का मित्र भाई से भी ज्यादा कर रहा है तो अपनी बुद्धि को प्राप्त कर रहा है दूसरे मन में लगा हृदय का दो तो हमें रोज लोग उसको देखेंगे तुम कहते हैं देखेगा विपरीत मन करने लगा कि कपड़े के लिए भी रोने लगे थोड़ा सोचो तो तुम शरीर है तुम शरीर तक तुम्हें मिलोगे तुम आत्मा को मिलोगे कपड़े के लिए भी रोने लग जाए जरा से मन समझा के किसी तरह चलने लगा तो मन में नहीं चलता है मैं तो दूसरी बातें कर रहा था दोस्तों में यादाश्त सभी मित्र से होने लगता था भीतर दूसरी बात चल रही थी दूसरों को समझने में नहीं आ रहा था कि मित्र क्या कह रहा उधर भीतर से कपड़े ही कपड़े और हर तरह तरह की मित्र को कहना था फिर चौंक हो जाता फिर तुम्हारा मन फिर भी बढ़ जाता समय में जाता था किसी तरह से कि मेरे कपड़े में क्या रखता है आज और तुमने कहें कि मित्रों ने कहें फिर जब तेरे प्रयोग करती फिर बिखर जाता फिर से पूछ जाता समय आदमी के भीतर भीतर पायों की हालत रहती दिखती है जीती है दिखती है जीती है पूरे वक्त संघर्ष होता है फिर गया मित्र को गया कर जो मिलने जाना भीतर गया जब कोई घर चुके सबकी आंखें कपड़े पैर करके मैं सिर्फ दिन की तरफ किसी ने नहीं खा ली इस दुनिया में कपड़ों को रख और कोई किसी को देखता भी कहो कपड़े भी दिखाई पड़ते कपड़े भी देखते हैं मन लेते कपड़े भी देखते हैं आदमी को कपड़े लेते एक आदमी गोलिया का कपड़े भी काम करते हैं महात्मा जी को गोलिया कपड़े इस वाला क्या करता हूं कल गोलिया का क्या होता है एक आदमी में चालू करो स्वयं आत्मा को अगर कहीं मुझे चोट लगी तो देने की बुद्धि होगी, गलती होगी। और सभी मित्रों ने पूछा गोधन जो सबसे गोधन है मेरे दिन में कहा कि मेरे पिता को बताया था अभी तक मान ले रहा था कि मेरे शत्रु कपड़े उसको दे दिए होंगे। दिगंबर गया कपड़े उसी के मैंने पश्चाताप था। पहले घर में ये कहने का भी कपड़े मिल रहे, दूसरे घर में गया घर की महिला बाहर आई सुंदर महिला उसके ओर बनी ठगी रह गई उस आदमी पर जिसने खूबसूरत कपड़े पहन रखे। आज लगभग लगभग जो लगा आदमी की पुरुष की ओर को तो बर्दाश्त भी हो जाए, स्त्री की ओर को बर्दाश्त करने वाला मुश्किल हो जाए। आज वो बड़ा लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं, उस स्त्री ने पूछा कौन है ये, कौन क्या है कौन है उसकी ओर बैठ रहा है। मैं दिन में क्या कहा मेरे मित्र है इतना दिन की जय मालूम कर रहे हैं मित्र के दोस्त उसको सौंप ले आए किया है, निंदा की है, गाली की है, कम्युनिज्म किया है, उस शब्द को लिखा कि एक उसकी जगह लाओ उस शख्स की समझ, उसकी जगह लाओ उस शख्स का सौम्य मिश्री का, उसकी जगह लाओ उस शख्स के प्रति बुद्धिमत्ता विस्तार। एक एक बच्चे को समझते हो, एक एक बच्चे को समझपूर्वक जीने की कला है, ताकि वो बच्चा अपने भीतर की वृत्तियों को पूरी तरह जान सके, उन वृत्तियों को पहचान सके, उन वृत्तियों से अधिक न रह जाए, उन वृत्तियों से भागने न लगे, उन वृत्तियों से लड़ने न लगे, उन वृत्तियों को जाने क्यों जानने का उपयोग हो रहा है, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि हम जिस वृत्ति को ठीक से जान लेते हैं वही वृत्ति शांत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध को ठीक से जान ले तो क्रोध शांत हो जाता है। अपनी कोशिश करके देखो जान दीजिए क्रोध करने की, क्रोध आए तब जानो की क्रोध आ रहा है, क्रोध है और देखो की क्रोध नहीं हो जाए। कौन शख्स को समझो पहचानो तो जीवन का एक सामान्य हिस्सा रह जाए, वो विपरीत हिस्सा मिले रहे हैं क्या इस बंद में पकड़ेगा, और जितना सामान ले जाएगा और जितने गहरी समझ होगी उतना ही व्यक्ति उसके ऊपर उठना शुरू हो जाए, और जिस व्यक्ति के भीतर सेक्स की ऊर्जा उतर उठनी शुरू हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का प्रयास हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास शक्ति स्पर्श के सिवाय दूसरी नहीं, वीणी के सिवाय मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं, वही शक्ति जब समझपूर्वक उतर उठनी शुरू होती है तो परमात्मा के द्वार खुल देती है, जीवन के रहस्य के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन गलत शिक्षा में गलत समस्याओं में गलत सभ्यता में मनुष्य की शक्ति को उतर के ज्ञान बंद कर दिए हैं और शक्ति को ऐसे बंद कर दिया है कि किसी के भी बात को बंद कर दिया है, हमें देश भी मौसम नहीं है, मनुष्य के हाथ भी जलाई है और देश में उतर रही है, देश पैदा कर रही है, देश में खुद दिया है विस्तर कर रहा है, एक एक आदमी के भीतर शख्स की ऊर्जा का एक्सप्रेशन हो रहा है, शक्ति की ऊर्जा का कम्युनिकेशन नहीं, शक्ति की ऊर्जा का अर्थ बदलना नहीं, शक्ति की ज्योति का मदद करना नहीं, विस्फोट हो रहा है, आदमी खंड खंड टूटता जा रहा है, दुनिया भर के कारण कोई में जितने लोग कम थे, सुबह वैज्ञानिक कहते स्वयं के नब्बे प्रतिशत कारण शख्स के विस्फोट से पागल होते, और वैज्ञानिक वो भी कहते हैं कि जो लोग पागल कोई में मिले वो मिले समझे कि पागल नहीं होते, दो तरह के पागल होने पागल खोने के भीतर रहे और पागल खोने के बाहर जाए, दो तरह के पागल बाहर जाए पागल भीतर रहे पागलों में बुनियादी पैदल कोई गुण का अंतर नहीं है, क्वांटिटी के अंतर से मात्रा का अंतर डिग्री का अंतर, हम थोड़े कम पागल वो थोड़े ज्यादा पागल, हम इतने पागल हैं कि काम चलाने के लिए पागल बढ़ते हुए थी, फिर इतने पागल है कि काम चलाना मुश्किल हो गया, उस डिग्री के उस तरफ चले गए पानी बात कर रहे हैं और हम लोगों के डिग्री के उस तरफ उतर गए, अगर आप एक पानी में बैठ के बैठा या बैठ करके ताला लगा तो उस पागल पर बैठने के लिए निकल गया आपके मन में चलता पूर्ण से वही जो चलता है, तो उस कागज को आप अपने सभी के सभी दायु को मित्र को बात को नहीं बता सको, क्योंकि वो कागज बिल्कुल तुम घबरा जाएगा कि दिनों में खराब हो गया, ये तुम्हारे लिए नहीं करता है सभी कागज इलाज को मिला दिया जाए, भीतर जो चल रहा है उसको ख्याल करो तो पता चल जाएगा कि भीतर प्रॉब्लम मौजूद है, थोड़ा सा सत्ता लग जा रहा है पागल कोई भी आदमी हो सकता है, कोई सभ्यता पागल बन के कोई क्या कोई क्यों, क्योंकि मुझे शख्स की ऊर्जा में विकृत हो गई है, अगर मनुष्य को स्वस्थ बनाने में स्थान पर आनंद बनाने तो शख्स के प्रति दुर्भाव छोड़ो, शख्स की समझ छोटे से छोटे बच्चे को मिलनी चाहिए, शख्स के संदर्भ में तो पता भी नहीं समझना चाहिए कि कोई गंदगी बात है, कोई मर्म विद्योग कर जाता है, कोई बात है, कोई शून्य विकास पता भी नहीं चलनी चाहिए, उसे पता चलने का ही जिंदगी का गुस्सा है, जो कि बच्चे में फैंक करते हैं, फैंक करें करते हैं दिनों को देख लिया, स्वतंत्र दिन में क्या छिपा है, पूर्व में भी छिपा है, अनसे दर्शिका वो बीजों के भीतर प्रश्न कर दिए तो जाएगा जमीन में गिरेगा और मेरा पैसा रहेगा। लेकिन पूर्व मंदिर बाहरी करता किसी दिनों में कोई समाज बढ़ा जाए बाहरी हो जाए तो पूर्व को भी बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा जीव खबर करने को सुनिए पेड़ की आवाज कितने खुश होते हैं सर्थ वो पत्नियों को चिल्लाते सुने तो सब स्वच्छ की पुकार वो सब स्वच्छ वो अपने जीवन को बुलाए और आपसे वो आवाज खींच में पहुंचा अगर पता चल जाए तो मां डालो तो पूरी जिंदगी का सारा सृजन स्वच्छ होता है, सारा सृजन सारे जीवन जरूरी से स्वच्छ को परमात्मा में सृजन नहीं हो वो पुरुषण स्वच्छ है सारे जीवन के विकास का उसकी मदद है उसको जान दे रहे उसको ज्ञान दे रहे उसको मिल रहा है कि उसको बिता मिल रहा है उससे खुद मिल रहा है अपनी आत्मिक लिख रही नहीं उसे समझो उसे पहचानो उसे जानो उस शक्ति को उठाने के लिए ज्ञान पूर्वक प्रयास करो एक दिन जीवन में ब्रह्मचरी फलित होगा ब्रह्मचरी स्वच्छ के गुणों में फलित नहीं होगा स्वच्छ की समझ से फलित होगा। थोड़ी सी बातें मैंने कही उन प्रश्नों से जरूरी की मेरी बातें ठीक है मान लो जो भी आपने कहता है मेरी बात मान लो आपने अच्छा नहीं तुम्हें मैं कर रहा थे कि तुम लोग कृपा पूर्वक मेरी बात सुनो मेरी सारी बातें गलत हो सकती है सोच लो समझ लो खोज लो हो सकता है कोई सत्य का कम उसमें दिखाई पड़ जाए और अगर सत्य का नहीं कम दिखाई पड़ जाए तो वो सत्य तुम्हारा अपना हो जाए और अपने सत्य मनुष्य को मुक्त करता है अपने सत्य मनुष्य को जीवन के सौंदर्य जीवन की गरिमा जीवन के गौरव तक ले जाता है परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा तुम्हें एक दिन परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने पागल होने में द्वार तक नहीं मेरी बातों को अपने प्रेम और शांति से सुनो उससे बहुत उम्मीद है और अंत में सबके भीतर गए परमात्मा